بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، tukiwa katika mwendelezo na silsila ya kuzungumzia hakikatu almanhaji salafi, uthibitisho na ukweli wa manhaji ya wema waliotangulia, na kuitambulisha kwa umma manhaji hii na njia hii iliyokuwa ya sawa. Tumefikia katika masala ya nne katika mlango au kipengele kinachozungumzia masaili ambazo manhaji salafi inatilia umuhimu mkubwa zaidi na kuhimiza na kuyatanguliza mbele masala haya kabla ya masala mengine. Tukaona masala ya kwanza ambayo na jambo la kwanza ambalo jambo la kwanza ambalo da'watu salafia inalipa kipaumbele na kulitangaza, kulifundisha, kulilingania, kulihimiza kwa umma ni ikhlasu dinu lillahi wahdahu la sharika lahu, ni kuitakasa dini ya Allah tabaraka wa taala, mpweke asiye na mshirika, msingi ambao ni msingi walioanza nao mitume wa Allah tabaraka wa taala, kuwahimiza watu juu ya tauhidi na aqida iliyokuwa sahihi na ikhlasi katika dini yao. Bali ni jambo ambalo la kwanza kabisa mtume sallallahu alayhi wasallama alitofautiana na ahla aljahiliya, wakiwa ni Waarabu na Mayahudi na Manaswara kwa mjumuiko wao. Na masala hii ya kwanza ndiyo masala mama na ndiyo msingi mkubwa kuliko misingi mingine yote katika da'wa walolingania mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam. Tukaona msingi wa pili ambao, masala ya pili ambayo da'watu salafia au manhaji salafi inahimiza katika umma na kulingania na kutangaza, lakini kufundisha na kusimamia katika utekelezaji wa maisha ya kila siku, ni al-amru bil-ijtimai fi dini wa nahyu ani tafarruqi fi, kuamrisha Waislamu washikamani pamoja katika dini wawe wamoja, na kukataza Waislamu kutengana na kufarikiana katika dini, msingi ambao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alitofautiana katika msingi huo na ahla aljahiliya, na ni msingi katika misingi ambayo inaihifadhi dini kama ambavyo inahifadhi dunia. Lakini pia tuliona jambo la tatu ambalo katika misingi ambayo da'watu salafia inalingania na kuhimiza na kuipa kipaumbele katika kufundisha na kutangaza, ni kuamrisha umma juu ya jambo la al-amru bis-sam'i wat-ta'a liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abidan habashiyya, kuamrisha umma wa Kiislamu kuwa na tabia ya usikivu na utiifu kwa viongozi ambao wamechukua mamlaka juu yetu, lakini hata kama viongozi hao watakuwa ni watumwa wa Kiafrika, midamu ni viongozi ni watawala, basi dawa tu salafia inaamrisha Waislamu wawe na tabia ya kusikia na kutii, jambo ambalo pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama alitofautiana na ahli aljahiliya, na akafanya msingi huu kuwa ni msingi uliopelekea kuleta amani kwa Waislamu katika mji wa Makka, na akaweza kukaa katika mji wa Makka akitangaza itikadi iliyokuwa sahihi na da'wa iliyokuwa ya haki katika manhaji qawim, manhaji salafi. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akadumu kwa miaka 13 akiwafundisha watu wa aqida na tauhid, akiwa ameubeba msingi huu. Lakini utajifunza kwamba akiwa Makka mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, na mji wa Makka ulikuwa na dini tofauti tofauti, watu wanaabudia malaika, na palikuwa na watu wanaabudia miti, na palikuwa na watu wanaabudia masanamu, na palikuwa watu wanaabudia mapango, na palikuwa na watu wanaabudia nyota, walikuwepo watu wanaabudia jua, walikuwepo watu wanaabudia mwezi, walikuwepo watu wanaabudu watu. Lakini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama hakupata kutengeneza umoja na watu hawa, bali alitangaza ikhlas, na midamu wanasema wanamwabudu Allah, basi wamtakasie Allah dini, wala wasimshirikishe na kitu chochote. Akapiga vita ibada zote na dini zote, na kuwalingania wote warudi katika dini ambayo walikuwa nayo mitume wa Allah wote, kuanzia Nuh alayhi salam mpaka yeye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini aliujenga umoja kwa wale waliokubali shahada ya tauhid, na wakawa wanapendana, wanashirikiana, na wala wakawa hawafarikiani. Na akawa mtume sallallahu alayhi wasallama kila atakapoona ishara na dalili za kuleta farqa baina ya Waislamu, alidhibiti hali ile na kuikemea kwa kiasi kikubwa. Na hivyo wakabakia masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wamoja wenye kushirikiana, mpaka wakapigiwa mfano kwa mtume, na kama wakapigiwa mfano pia na Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Na Muhammad ni mtume wa Allah, na wale walio pamoja naye walioingia katika Uislamu ni wakali kwa makafiri, hawana mapenzi ya dhati ya kweli katika nyoyo zao kwa makafiri, lakini wao kwa wao wanapendana na kuhurumiana. Utawaona wanarukuu pamoja na wanasujudu pamoja, na wala hawana wanachokitafuta katika jitihada zao katika ibada na dini isipokuwa ni radhi za Allah tabaraka wa taala, wanatafuta wajihi ya Allah tabaraka wa taala. Kama ambavyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawaambia, mathalu almu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathali aljasadin wahid in ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'iru aljasadi bis-sahar wal-humma. Mfano wa waumini ni kama vile mfano wa mwili wa mtu mmoja, katika kupendana kwao, kuhurumiana kwao, na kufanyiana kwao upole. Mwili ukipata maumivu ya jeraha fulani kiungo kimoja, basi mwili wote utashirikiana na kile kiungo kwa kukesha, kukosa usingizi na kupata homa. Na huu ni mfano wa hali ya juu ambao walipigiwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo utaona mtume aliwajenga masahaba katika kushikamana katika dini na kuwa pamoja katika dini, na akawakemea jambo la kutofautiana katika dini na kutengana, kama ambavyo aliwahusia wawe wasikivu na wawe watiifu kwa watawala. Utaona mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ameishi Makka kwa miaka 13, lakini hakupata kukumbana, kutukanana, kushambuliana na watawala wa Makka ambao ni kina Abu Jahali na wenzake. Na utaona mtume alikita juhudi zake katika kufundisha na kulingania kwa siri kama ambavyo alilingania kwa dhahir, na akasimama sawasawa katika njia hiyo, kwa sababu hapakuwa na sababu za kupigana vita na wala kupambana na watawala. Mtume sallallahu alayhi wasallama pamoja na usikivu na utiifu wa watawala wa Makka, lakini hakushiriki katika ibada yao hata moja, kuonyesha kwamba mtu kuwa msikivu na kuwa mtiifu kwa mtawala haimaanishi kwamba utaabudu kile anachokiabudu. Atakapokuamrisha katika lile jambo ambalo la kumuasi Allah, utasimama na kubakia pale katika imani yako na kumfahamisha kuwa imani yangu hairuhusu hilo. Lakini hairuhusiwi kwa Muislamu kuandaa mashambulizi, matusi, maneno ya kejeli, na pia vile vile kuwazungumza kwa ubaya watawala, kwa sababu kunaondoa hifadhi ya dini na hifadhi ya nafsi, lakini kinaondoa hifadhi ya dunia na heshima za watu na kupelekea umwagaji wa damu. Na leo biaunillahi ta'ala wa tawfiqihi tutaingia katika masala ya nne katika haya masala manne ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alitofautiana kwayo na ahlul jahiliya, lakini pia da'watu as-salafiyya au al-manhaj as-salafi inasimamia na kulingania na kuipa umuhimu mkubwa masala haya manne kuliko masala mengine, na kuanza na masala haya kabla ya masala mengine. Masala ya nne, baada ya kuwa tumeona masala ya kwanza kuwa ni ikhlasu dinu lillah, maana at-tauhid, na masala ya pili ni wujubu al-ijtimai fi din wa adamu tafarruqi fi, na masala ya tatu ni al-amru bis-sam'i wat-ta'a liman ta'ammara alayna walau kana 'abidan habashiyya, na masala ya nne ni hii ambayo tunaisoma leo. Tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala atupe tawfiki juu ya kuianza na kuimaliza. Anasema shekhe wetu na mwalimu wetu, al-mas'alatu ar-rabi'a, mas'ala ya nne, wallati hiya min usuli ad-dini, na mas'ala hii ambayo ni katika misingi ya dini, anna ad-din Allahi, kwamba dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, min aqidatin, kuna kwa upande wa itikadi, imani manake, wa ibadatin, na upande wa ibada, wa muamalatin, na upande wa kuamiliana. Kuamiliana ni yale mashirikiano na mafungamano tuliokuwa nayo katika maisha yetu. Mabeniyun, mambo haya, itikadi, ibada na muamalat, haya mambo mabeniyun ala kitabillahi, yamejengeka juu ya kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, wa sunnati rasulihi, na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, na kitabu cha Allah na sunna, wa huwa al-ilmu alladhi amara Allahu bihi, ndio elimu ambayo Allah ameiamrisha kwayo, kabla al-qawli wal-amal, kabla mtu hajasema na kabla mtu hajatenda asome. Elimu ambayo imesisitizwa na Allah na kuamrishwa na Allah na kukusudiwa na Allah mtu asiseme wala mtu asitende kabla ya elimu, ni elimu ambayo Allah ameamrisha kama alivyosema, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Kwa hiyo elimu ya kitabu na sunna ndio elimu iliyokusudiwa kwamba mtu asiseme wala asitende ila awe anajua. Ujuzi wake utasimama kwenye kufahamu dalili ya kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, na kwenye kufahamu sunna sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na dalili katika suala hili ni kauli yake Allah katika surati Muhammad katika aya 19, Allah amesema fa'lam, basi jua, manake ujue, kwa maana usome, annahu, ya kwamba la ilaha illa Allah, hapana anastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allahu tabaraka wa ta'ala. anasema shekhe falmanhaju salafiyu manhaji ya salafi qaimun imismama manhaji hii ala ilmi shari'i imismama juu ya msingi wa elimu ya kisheria almabani elimu ambayo imejengekwa imejengewa elimu hiyo katika msingi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi kwenye msingi wa kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa ma ajma'a alayhi salaful umma na yale ambayo wamekubaliana na kuafikiana kwayo waliotangulia katika umma huu salafu al-umma waliotangulia katika umma huu minas sahabati kunako masahaba watabiina na wanafunzi wa masahaba attabiin wa atibaihim na wale waliofuatia hao. Kwa hiyo elimu imejengeka katika msingi huo, elimu ya kisheria imekaa katika msingi huo. Walaysa mabniyan ala ara'i rijali wala manhaji hii elimu yake haikujengeka juu ya rai za wanaume, rai za watu wala ala alfikri wala juu ya fikra za watu wala ala mabadi'i alfalsafati wa ilmi almantiqi walyunan wa ilmi almantiqi alyunan wala haikujengeka katika falsafa na elimu ya mantiki ya kiyunani wa ilmu alkalami na maneno ilmu ya kalam ilmu ya falsafa ambayo imekuwa ni kiigizo cha watu na watu huona kwamba fikra zao na mawazo yao na rai za viongozi wao katika mapote yao ndio dalili ya msingi ya kushika na kuacha muongozo wa Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ala taqlid al-aba'i wala elimu haikujengeka juu ya kuwaigiliza wazee waliokufa waliokufa zamani kwamba baba zetu walikuwa hivi mashehe wetu walikuwa hivi au wazee wetu walikuwa wakifanya kadhaa na sisi tumelelewa katika mfumo huo haiko hivyo kama yasluku ahlul ahwai kama wanapopita katika elimu zao watu wanaoendesha dini kwa matamanio ya nafsi zao wa halul adyani mukhalifa na wale watu ambao dini zao zimekhalif kitabu cha Allah kama ambapo zimekhalif sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kama kana alayhi ahlul jahiliya na kama walipokuwa katika dini zao ahlul jahiliya wote hawa dini zao hazikuwa zimejengeka katika msingi wa kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na yale ambayo wameafikiana na kukubaliana waliotangulia katika umma huu wema kunako masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'in dini yao ilikuwa imejengeka katika misingi hii. Anasema shekhe hafidhahullah walihadha na kwa ajili hiyo amara Allahu ametuamrisha Allah tabaraka wa taala birruju'i ila alulama'i arrabbaniyin Allah ametuamrisha turejee kwa wanawachuoni walezi wanawachuoni ambao ni wenye elimu kubwa na wanachuoni ambao wanaulea umma na kuelekeza umma katika njia ya Allah tabaraka wa taala turejee kwao ni msingi katika dini yetu sisi katika misingi ya dini yetu ni kurejea kwa wanawachuoni tunaposema wanawachuoni ni wale ambao wamebobea katika ilmu matendo yao yanathibitisha yale wanayoyafundisha ulinganiaji wao uko sambamba na yale wanayoyafanya katika maisha yao lakini ni watu ambao wanaulea umma kuanzia katika sura ya udogo ilmu ndogo mpaka kwenye ilmu kubwa na wanajua kwamba watu hawa tunawajibika kuwaelekeza katika njia ya Allah tabaraka wa taala na utawaona wao ni wapole katika umma kuliko watu wengine. Hawa tumeamrishwa na dini turejee kwao wana wa chuoni ahlul ilmi Wabayana na Allah tabaraka wa ta'ala akabainisha manzilatahum, nafasi yao na daraja yao, kwamba hawa ni watu wa juu katika umma, kwa hivyo watu wanatakiwa warejee kwao. Tayib, Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika surati Zumar katika aya 9, amman huwa qanitun, yule mwenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala na kumwabudu, ana al-layli, katika nyakati za usiku, sajidan, akawa ni mwingi wa kusujudu, wa qaiman, na akawa anasimama, yahdharu al-akhirah, kwa nini ameamka usiku anamwabudu Allah? Anaogopa akhirah. Hana anachokiogopa, kwamba anaogopa njaa, anaogopa umaskini, anaogopa maradhi ya mwili, anaogopa labda jambo fulani katika maisha yake ya dunia, anaogopa akhira. Wayarju rahmata rabbihi, na katika ibada zake mtu huyu yuwatarajia rehma za Mola wake. Na hivyo utaona ahlu sunnati wal jamaa wanamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala baina al-khawfi wal rajaa, baina ya kuogopa na kutarajia. Na hivi ndivyo walivyo waja wema. Allah anasema kul, basi waambie ewe Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamun, hivi wanaweza kulingana wale wanaojua, walladhina la ya'lamun, na wale wasiojua? Jawabu lake ni nini? Hawalingani, hawawezi kulingana wanaojua na wasiojua, ni muhali kulingana watu hawa. Innama yatadhakkaru ulil albab, wanakumbuka hili wale wenye utambuzi, wenye akili, wenye mazingatio. Kwa hiyo aya hii inaonyesha kwamba manzila na daraja ya ahlul ilmi ni kubwa, na nafasi ya wana wachuoni katika umma ni kubwa, na umma umetakiwa na Allah tabaraka wa ta'ala ulitambue hilo. Na inaonyesha kwamba aya hii, wale wenye juhudi ya kusimama usiku wakimwabudu Allah kwa kusimama na kusujudu katika sala zao, wanaogopa akhira na wanatarajia rehema zake, wanawachuoni wako katika daraja ya kwanza kuliko watu wengine, kama ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala amelithibitisha hilo katika surati Fatir katika aya ya 28, akasema subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u, hakika wanaomwogopa Allah zaidi katika waja wake ni wana wa chuoni. Wana wa chuoni wanamwogopa Allah zaidi kuliko watu wengine wote katika waja wa Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allaha azizun ghafur, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye nguvu na mwenye msamaha. Mwana wa chuoni anamjua zaidi Allah kuliko unavyomjua wewe. Kwa hivyo kurejea kwa mwana wa chuoni ni jambo wajibu kwetu sisi Waislamu katika kuifahamu dini yetu na kuzijua vizuri sheria za dini yetu ya Kiislamu, kama ambavyo Allah ametuamrisha katika Qur'an katika surati An-Nisa katika aya 83, akasema tabaraka wa ta'ala, wa idha ja'ahum, na pindi linapowajia watu, likawatokea watu, amrun min al-amni, jambo kuna kwa amani, ni jambo la kheri, halina shari, halina balaa, au ilkhaufi, au likawatokea watu jambo la hofu, linapelekea kwamba watu watadhurika, wataumia, linaleta wasiwasi na shaka katika maisha ya watu, adha'u bihi, tabia ya wanadamu haraka huanza kusambaza zile habari, jambo fulani liko hivi, jambo fulani liko hivi, jambo fulani liko hivi, watu wana haraka ya kuyazungumza mambo. Allah anatukataza tabia hii, anatuambia walau radduhu, lau lile jambo ambalo limetokea kabla watu hawajalisema na kulitangaza, liwe la amani ni zuri, au liwe la hofu ni baya, wangalirejesha jambo lile ila rasuli, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa hai, mtume wamuulize, mtume jambo hili liko vipi, kabla ya kuanza kutangaza habari, manake wathibitishe habari kabla ya kuisema kwa watu, ni habari ya kweli au ni habari ya uongo. Watu wana kawaida ya kusambaza maneno, na hii ni tabia mbaya. Allah alipotuelekeza mahala pa kwanza pa kurudi kuwa ni kwa mtume, huyu mtume yuko hai, atakapokuwa mtume amekufa tutarudi wapi? kwenye sunna zake. Sawa sawa. Umma utarudi kwenye nini? Kwenye sunna zake. Nani anayeweza kuyafahamu na kujua mafundisho ya Allah na mtume wake kama sio wanawachuoni? Allah akawataja akasema, wa ila ulil amri minhum, na wakarejea kwa wale viongozi wao katika dini, kwa maana ya wanawachuoni. Ibara inayoonyesha ulil amri wanaokusudiwa hapa ni wanawachuoni na sio watawala ni kauli yake Allah, anasema la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, watajua ufumbuzi wa lile jambo ambalo limetokea wale watu ambao ni mustambitun, watu wenye ilmu, wanaweza kulifuatilia jambo kielimu wakajua faida yake na wakajua hasara yake. Wakafuatilia kielimu kwa kuziangalia dalili za kitabu na kuziangalia dalili za sunna. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na lau kama si fadla za Allah juu yenu na rehma zake Allah tabaraka wa taala, la tabatumu shaitana illa qalila, basi nyote mngelimfuata shaitani isipokuwa wachache kwenu. Aya hizi, aya iliyokuja katika surati Zumar aya 9, na aya iliyokuja katika surati Fatir aya 28, na aya iliyokuja katika surati Nisa aya 83, zatuonyesha ulazima na umuhimu wa kurejea sisi kwa wanawachuoni. Wanawachuoni ar-rabbaniyun, wanawachuoni wa hakika, wanawachuoni wa kweli katika dini. Na huu ni msingi mkubwa katika misingi ya dini, kuwa na adabu na kuwa na heshima na wanawachuoni. Na angalia mifano. Tumeambiwa na Allah tukizozana kwenye jambo turudi wapi? Kwenye Qur'ani na nini? Na sunna. Nani anayeweza kujua Qur'ani na sunna kati ya mimi na wewe? Ni yule aliyesoma au ni yule ambaye hakusoma? Ni yule aliyesoma. Sawa sawa. Kwa maana yule aliyesoma atajua aya hii inakusudia nini na hadithi hii inakusudia nini. Lakini hii Qur'ani na hii sunna, anayeweza kutupatia sisi ufahamu wake sahihi na matumizi yake, munafikiri atakuwa nani? Ni mfanyabiashara au ni mwanachuoni? Na huyu mwanachuoni munafikiri atayatua haya maneno wapi? Ni kwa wanachuoni waliomtangulia kabla yake. Ambao wanachuoni waliomtangulia kabla yake nkina nani? Maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au tabi'i, wanafunzi wa masahaba. Sawa sawa. Au wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba na kuendelea, wataenda kwa manzila zao na daraja zao namna zilivyo. Tumefahamiana vizuri? Haiwezekani tafsiri nitakayotoa mimi kwenye akili yangu na rai yangu ukailinganisha na tafsiri iliyotolewa na sahaba Abdullah bin Mas'ud. Mimi nitakuwa mwehu. Sawa sawa. Na mimi itabidi uniulize, aliyokutangulia wewe katika hiyo tafsiri nani? Mbona utaona tuletea tafsiri ya ajabu? Nitakwambia tafsiri hii ameisema Ibn Abbas. Nimeitoa kwa Ibn Abbas ni nani? Sahaba, mwana wa chuoni wa umma huu. Simeleka vizuri? Kwa hivyo dini imetuamrisha kurudi kwa watu gani? Kwa wanachuoni. Kabla ya kuendelea mbele, nitapenda nikukumbusheni, tulipata kukizungumza kisa katika mihadhara yetu iliyopita nyuma, cha bwana mmoja katika waliokuwa kabla yetu katika Bani Israila, ambaye aliua watu 99, akawa atafuta namna ya kufanya toba. Kaua mtu wa kwanza, wa pili, mpaka 99. Huu ni uovu wa namna gani? Uovu mkubwa sana. Lakini yule bwana siku moja akakaa akaona amevuka mpaka katika ukatili. Akauliza jamaa zake, hivi naweza kutubia mimi nikasamehewa? Wakamwambia waweze. Fadallahu ala rahib, wakamjulisha aende kwa mfanyaji ibada mmoja, tusema kwa Kiswahili tumuita mcha Mungu. Jamii hapa kwetu tumuona yule jamaa, mashallah, mtaabadi wa kweli. Sawa sawa. Wakamuelekeza, nenda kamuone fulani. Yule bwana ambaye ni muuaji akaenda kwa yule mfanyaji wa ibada, abid, hana mpango na dunia, yeye kashikamana na Allah na dini ya Allah. Akamwambia, mimi nimekuja nimefanya madhambi makubwa sana, je, nitakuwa na toba? Yule bwana akamuuliza, madhambi gani umefanya? Akamwambia, nimeua watu, nimeua nafsi 99. Yule bwana akashika kichwa, ondoka haraka sana karibu yangu, madhambi uliyofanya ni makubwa mno, au aweza akateremsha adhabu, mimi na wewe wote tukaangamia hapa. Sasa ondoka, ondoka, ondoka, maana yake wewe huna mlango wa nini, wa msamaha. Jamaa akafikiri, 99, jamaa anaambia sina toba, si nimalizie tu hapa. Kamaliza na jamaa, wakafika wangapi? 100. Akakaa yule bwana, hapana, hapana jamaa, hivi mimi siwezi kusamehewa, siwezi kutubia. Wakamjulisha, nenda kwa alim, nenda kwa mwana wa chuoni fulani, mahala fulani. Yule bwana alipoenda kwa yule mwana wa chuoni, yule mwana wa chuoni akamuuliza, madhambi gani uliyofanya mpaka utakufanya tauba? Akamwambia, nimeua watu 100. Akamwambia, mlango wa toba uko wazi. Angalia mwana wa chuoni, anamwambia, mlango wa toba uko wazi, mlango wa toba haujafungwa. Kisha akampa taratibu, tubia kwa Mola wako na umuombe msamaha Mola wako, na yeye Allah atakusamehe kwa sababu ni mwingi wa msamaha na anawapenda wenye kuomba msamaha. Lakini katika mji huu usikai, kwa sababu mji huu una marafiki na una majamaa waovu, na huu ni mji hauna watu waheri, una watu waovu wengi. Kwa hiyo utakapobaki hapa, zile tabia zitakurudia, utarudi kwenye makosa yako. Nenda katika mji fulani, mji ule una watu wema, kashirikiane na wale watu, utafanya ibada kule na utajifundisha dini yako huko. Kubadilisha nini? Mazingira. Sawa sawa. Yule bwana jambazi yule muuaji akamshukuru yule mwana wa chuoni, akafunga vifurushi vyake, anafanya safari ya kwenda mji alioelekezwa. Sawa sawa. Alipokuwa yuko njiani yule bwana, wakati wake wa kufa umefika, na hajafika kule anapokwenda, wakati wake wa kufa umefika. Akaja malakul mauti. Malakul mauti ana watuaji roho, malaika wanaomsaidia ile kazi wema, anapokwenda kutoa roho ya mtu mwema anakwenda na wale wema, anapokwenda kutoa roho ya mtu muovu anakwenda na wale malaika ambao ni majabari wasiokuwa na huruma, wenye ghadhabu na hasira, waadhabu wale. Sinaleweka vizuri, achukua wale. Sasa malakul mauti anakwenda kutoa roho ya mtu ambaye hajulikani yuko wapi, akaenda na wote wale malaika, wakaanza kuzozana. Wale malaika wa rehma wanasema, huyu ni mtu wetu, tuwacheni sisi tuchukue roho yake. Na wale malaika wa adhabu wanasema, huyu ni mtu wetu, tuwacheni tuchukue roho yake, hajawahi kufanya ibada hata siku moja kwenye maisha yake. Hawa wanawaambia, hajawahi kufanya ibada lakini kafanya tauba, na dalili ya kuuacha mji wake na watu wake anakwenda katika mji wa watu wema ni dalili kazimia kuyaacha maasi yake, huyu ni mtu wetu. Wakazozana. Allah akawapelekea malaika mwingine kwenda kuwahukumu wale watu, wale malaika wanaozozana kuchukua roho ya yule bwana. Sawa sawa. Akawaambia, mzozo wenu uko vipi? Hawa wakatoa maelezo, na hawa wakatoa maelezo kama tulivyosema. Akawaambia, sasa tupimeni kule alipotoka na kule anapokwenda, patakapokuwa mbali, patakapokuwa karibu, basi atakuwa mtu wa hapo. Sawa sawa. Kwa hiyo ikiwa anapotoka ni karibu, basi atakuwa ni mtu wa huku, na ikiwa anapokwenda ni karibu, atakuwa ni mtu wa huku. Wakapima, ikaonekana anapokwenda pako karibu zaidi kuliko kule alipotoka. Malaika wa rehma wakamchukua roho yake, akafa, akaingia peponi, na ameua watu 100 ngapi? 100. Nisaidieni. Yule bwana mfanyaji wa ibada mtaabadi yule, kilichomponza uliwe ni elimu, ni ujinga, ni ujinga. Umeelewa vizuri? Wewe kazi yako kuswali, masala ya kufutu maji, kutoa masala katika dini umepata wapi? Kwani kuwa unaswali sana ndo maana yake umeshajua dini? Umejua dua ya ufunguzi wa swala, kurukuu, kusujudu, itidali, tashahudi na dua zako zingine, ndio ushaanza kujibu na maswali? Simeleweka vizuri? Yaonyesha kwamba wana wachuoni wanaangalia mambo mbali, kwa sababu wanaangalia kwa macho ya kielimu. Yastambitunahu, wanafanya istimbati, kuziangalia dalili, kuangalia dalili katika Qur'ani, kuangalia dalili katika sunna, kisha wanatoa maamuzi. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliwanasihi watu wa Palestini, akawaambia ninyi kufanya maandamano, kupigana mawe na Mayahudi hakutaleta amani katika nchi yenu. Acheni, acheni na mtulie, na mfanye tauba na mkithirishe ibada na mrejee kwa Allah tabaraka wa taala na kuitangaza tauhid. Wakamuona muoga, nisaidieni, wanatawala nchi yao au imekuwa ya Mayahudi? Hawakuwasikia wanawachuoni. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alipoitaja aya hii katika surati An-Nisa akaeleza miongoni mwa sababu za kuteremka kwake. Ilivuma katika mji wa Madina kwa mtume amewaacha wakeze wote, kawapa talaka. Umar bin al-Khattab akasikia haya maneno, kaja msikitini akuta wamekaa pale watu watatu, watu watano, watu wangapi, wote wazungumza. Kawaacha bwana, wote kapiga talaka, wenye kuzungumza kwa heri, wenye kuzungumza kwa furaha, wenye kuzungumza kwa ubaya. Akawasikiliza wale, hakumuuliza hata mmoja katika wale, moja kwa moja akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Habari inayozungumzwa kwamba mtume akawapa talaka wakeze wote, akaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa mtume, akapiga hodi, akamuuliza mtume baada ya kumsalimia, umewaacha wakezo? Akamwambia la, sijawaacha. Habari inayozungumzwa amewaacha. Akaja Umar akawaambia, akasimama mlangoni akawaambia, enyi watu, mtume hajawaacha wake zake, achani kuzungumza vitu ambavyo hamvijui. Fakana Umar huwa almustambit, akawa Umar ndio mustambitu, ndio mfuatiliaji wa jambo kielimu. Lifate jambo kwenye asili yake, muulize muhusika, ndo hivi lilivyo. So umesikia habari kwenye kahawa na wewe wapeleka kwenye drafti? Haiko hivyo masala. Tumesikia bwana moja mbili tatu, basi wewe lifuatilie kwenye njia zake. E bwana, tumesikia moja mbili tatu, umesema? Sikusema. Nimesema lakini hawakunielewa. Masala ya kuelewa mengine. Umesema ukusema? Nimesema. Acha tabia hiyo. Halifu. Unajua mimi nilikusudia? Hakuna anayejua makusudio zaidi ya Allah. Watu wanajua matamshi. Simeleka vizuri. Mmenielewa vizuri au hamjanielewa? Kwa hiyo zinatufundisha hizi aya, sisi turejee kwa watu gani? Kwa wanachuoni. Tumefahamiana vizuri? Tayeb. قال الإمام وقال البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل أسمى إمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم كتك كتاب العلم كتك صحيح البخاري كنا مهالا أميوكا فنغو لكزنغمزيا كتاب العلم مامبو ينهسيانا نيليم mkusanyiko wa dalili za aya na hadithi katika masala ya elimu. Akaweka mlango babu fadhlul ilmi, mlango unaozungumzia ubora wa elimu. Waqala, akasema, waqala Allahu ta'ala, amesema Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah anawainua daraja na heshima wale walioamini miongoni mwenu, manake waislamu. Sawa sawa. Kisha akasema, walladhina utul ilma darajat, walladhina utul ilma darajat, na wale waliopewa elimu wanyanyuliwa daraja za juu zaidi. Walioamini wainuliwa daraja, waliopewa elimu wanyanyuliwa daraja ya juu zaidi, kwa sababu wewe haukuabudu ila kwa msaada wa huyu nani, mwana wa chuoni. Sawa sawa. Ulijuaje vitenguzi vya udhu kama huyu hajakufundisha? Ulijuaje khushu'i katika swala kama huyu hajakuelekeza? Umeona? Kwa kila mlango wa khairi ambao wewe utaufanya, mwana wa chuoni yuko na fungu katika hilo. Mnaweza kuweka daraja gani ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na watu wote duniani wanamwabudu Allah na wao wako na fungu katika ibada zao. Kwa hiyo wale waliopewa elimu wana daraja za juu zaidi kuliko wale wenye waumini wa kawaida. Hii ni aya inaonyesha manzila na daraja tukufu ya watu waliopewa elimu. katika surati Al-Mujadila aya ya 11. Wa qawluhu azza wa jalla, na kauli yake Allah mwenye nguvu na utukufu katika surati Taha katika aya 114, akasema wa qul rabbi zidni ilma, na useme e Muhammad, kumuomba Mola wako, e Mola wangu nizidishie elimu. Haupati aya katika Qur'ani ambayo inamuamrisha mtume kuomba ziada katika umri, kuomba ziada katika mali, kuomba ziada katika madaraka, kuomba ziada katika umaarufu, kuomba ziada katika mwili mkubwa. Upati kitu kama hicho. Lakini amri ya Allah anamwambia aombe ziada katika nini? Katika elimu. Kwa sababu kila utakapozidisha elimu ndipo utakapozidi kuwa karibu na nani? Na Allah. Wanasema taa, waiona taa, kila inavyozidi kwenda juu inaangaza mbali zaidi, na kila inavyoshuka chini inakuwa inamulika karibu. Hii taa twaiona hapa yamulika msikiti mzima kwa sababu iko juu yetu. Tukiteremsha hapa chini itashika kwenye mti pale, aweza kubakia pale pale karibu. Kwa elimu kila unavyozidisha ndivyo unavyozidi kumjua Allah, na ndivyo unavyozidi kuwa karibu na Allah. Na wanasema wanawachuoni walezi wetu wema, ogopa kuwa sahibu shibrin, ogopa kuwa mtu ambaye wa shibri. Shibri ni hichi kiwango, waona kiganja cha mkono kinaitwa shibri. Atakayesoma kiwango cha shibri anakuwa na kibri. Sawa sawa, ukisoma kiwango cha shibri unakuwa na nini? Nasema tunaambia nini bwana, nimemaliza sana hii mimi. Tunaambia nini bwana, nimesoma msomo mtawasi kwa mimi bwana. Tunaambia nini bwana, mimi nimeenda mahala fulani mahala fulani mahala fulani. Fa ya sahibu shibrin, eh mzee wa shibri, tulia baba. Eh? Na ukisoma dhiraa ukafika dhiraa tawadha, unakuwa mnyenyekevu. Ukifika kwenye dhiraa unakuwa nani? Mnyenyekevu. Kila atakayezungumza wewe hautakuwa na papara naye, na masala yakija utakuwa mpole, utayafuatilia katika kanuni zake. Sawa sawa. Na ukivuka dhiraa basi unajiona hujui kitu na wala hujasoma lolote. Unajiona hujui kitu na wala hujasoma lolote. Ndio walikuwa wanawachuoni wetu Allah awarehemu, Sheikh Ibn Uthaymeen, kina Sheikh Ibn Baz, kina Sheikh Al-Albani, wakiambiwa wao ni ahlul ilmi, maskini mpaka machozi yanawatoka. Unajiona hawajui lolote katika dini. Mtu analia na anasema sisi ni katika tulabul ilmi, sisi ni katika wanafunzi tu. Sheikh Al-Albani wapi ya mwanafunzi? Sheikh Ibn Uthaymeen wapi ya mwanafunzi? Alafu wanawahimiza watu warudi kwa wanawachuoni, warudi kwa wanawachuoni. Sinaeleweka vizuri. Na akinukuu maneno anasema wamesema wanawachuoni, na yeye katika wanawachuoni. Hii ndio adabu. Lakini wao wanitangaza sisi ndio wanawachuoni wa mji, baraza la wanawachuoni. Allah, wewe mwanawachuoni, wewe umesoma alifu b teka mpanda c. Ah, hashuni wapi? Haiko hivyo elimu, tufahamiane vizuri. Na utaona waliosoma kidogo wana haraka ya kujibu maswali. Masahaba ilikuwa likija swali wako wanne watano watazamana, angejibu wewe, niambia jibu wewe, hapana jibu wewe, warudishiana mpira mpaka mmoja jitoa muhanga kujibu. Lakini hawana haraka kukimbilia majibu. Siku moja, Allahu musta'an, naona kama nitafika kweli. Jumaja utamaliza hapa kweli? Natokea mlango tu umalize. Hebu nikatishe. Walikuwa Hudhaifa bin al-Yaman na Abu Musa al-Ash'ari, wamekaa katika jilsa yao wanazungumza, masahaba hawa watukufu wawili. Akaja bwana mmoja akauliza swali. Amwambia, amuuliza Abu Musa, waonaje nikichukua upanga wangu nikaenda nikamkata kichwa kafiri nikamuua na yeye akaniua, nitaingia peponi? Akamwambia na. Hudhaifa akamtazama akamwambia, istafhami rajuli, muelewe huyu bwana aliouliza vizuri, muelewe. Akamwambia hebu rudia swali lako. Yule bwana akarudia tena. Waonaje nikichukua upanga wangu, nikaenda nikapambana na kafiri, nikamkata kichwa, na mimi kisha nikauliwa, nitaingia peponi? Akamwambia naam. Akarudia tena. Mwelewe jamaa alivyouliza. Msikilize vizuri huyo. Lielewe swali lake ndio mjibu. Akamwambia tena, umesemaje arudia tena? Hebu angalia adabu hii. Shehe gani anaweza hii? Shekhe gani ataweza hapa kwetu? Acha mnacho shekhe, sisi walinganiaji wadogo wadogo ambao ndio mashekhe kwenye mji wetu. Manake katika kijiji pakiwa daktari hayupo, nesi pia anakuwa daktari, au sio? Sasa akiona madaktari wote wako mbali, basi useme sisi madaktari wataalamu tumesema. Ah, wewe pia nesi daktari? Eh, hata security hujiita polisi, au sio? Sisi askari. Walinda amani, wewe pia walinda amani. Hawasubiria mshahara, ikifika saa tano unalala kama ulivyolala wale kwa majumbani. Wajifunika kwa boksi, wasema pia wewe mlinzi. Iko hivyo lakini. Sasa alipo mara tatu yule bwana aliporudia, Abu Musa akamwambia, bwana, sijui zaidi ya hivi nilivyomjibu na nilivyomuelewa. Sikiza Hudhaifa amwambia. Amwambia yule bwana, utakapochukua upanga kwa ajili ya Allah. Kwa ajili ya nani? Ya Allah. Ukapigana kwa kufata amri ya Allah, ukafa, utaingia peponi. Manake ukichukua upanga kwa jazba, ukapigana kwa nguvu zako na matamanio yako na kujiona hodari, utaenda wapi? Motoni. Akifundisha katika hadithi hii kwamba, bwana, kama utachukua upanga wako, hauna ikhlas na ukufuata maelekezo ya Mtume katika upiganaji wako, utakwenda motoni. Kwa si mujaradi wa kupigana kelele kwa vitani kaenda katika janna, hakuna kitu kama hicho. Allah ndo anajua. Na ndio maana utaona katika itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa hawambashiri mtu pepo. Sawa sawa, kama ambapo hawambashiri mtu nani? Moto. Kwa sababu ni elimu ya ghaibu anayejua nani? Allah. Bali tuwasema nini? Tusema nahsibuhu, twamtarajia na kumdhania. Wallahu hasibuhu. Na Allah ndio mwenye kumjua zaidi. Alikuwa ni mtu wa kadha, mtu wa kadha, mtu wa kadha, mtu wa kadha. Lakini tuseme huyu ni mtu wa peponi, kafa leo Ijumaa, tena alikuwa msikitini. We vipi baba? Nani kakwambia mtu wa pepo? Unafia pepo ni migomba ya ndizi ya shamba tu, huko mtu anaingia tu. Hakuna vitu kama hivyo. Habashiriwi pepo, ila aliyebashiriwa pepo na dalili. Tufahamiane sawa sawa? Tayyib. Kwa hivyo Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam hakuamrishwa kuomba ziada katika elimu kama aombe ziada katika nini? Hakuamrishwa katika jambo lolote kama alipoamrishwa kuomba ziada katika elimu. Kwa sababu elimu kila itakapokuwa inazidi, basi itakuwa na manufaa kwako na utakuwa umeogopa Allah zaidi. Ni malizie maneno ya sharhi ya Imam al-Bukhari ambayo ameeleza al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala inda sharhihi lihadhihi at-tarjama, wakati akifanya sharha ya tafsiri hizi. Fi qawlihi ta'ala, akasema Imam Ibn Hajar, qawluhu subhanahu wa ta'ala au azza wa jalla, qawli yake Allah aliposema wa qur rabbi zidni ilma, asema wadihu dilala, ni dalili ya wazi kabisa. Fi fadli alilmi, katika kuonyesha ubora wa elimu. Li anna Allah ta'ala, kwa sababu Allah aliyetakasika, lam ya'mur nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam, hakumuamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bitalabi alizdiyadi min shay'in illa min ilmin, kuomba ziada na kutafuta ziada katika jambo lolote isipokuwa kwenye elimu. Wal muradu bil ilmi, na muradi na makusudio ya elimu, al-ilmu shari'iyu, ni elimu ya kisheria. Alladhi yufidu ma yajibu ala al-mukallaf, elimu ambayo inafidisha kumwelewesha mtu yale yalowajibishwa kwa mtu aliyebalege, aliyekusha kuwa ni mukallaf. Min amri dinihi, katika mambo ya dini yake. Fi ibadatihi, katika ibada zake. Wa muamalatihi, na kuamiliana kwake na watu. Wal ilmu billahi wa sifatihi, na elimu ya kumjua Allah na sifa zake, wama yajibu lahu min alqiyami bi amrihi, na yale yanayomwajibikia mja katika kusimamia kusimamisha amri za Allah, wa tanzihihi, na kujiweka mbali na makatazo ya Allah, ani naqaisi, ajitoe katika mapungufu, wa madaru dhalika ala tafsiri wal hadithi wal fiqhi. Na mzunguko wa elimu hii ni kwenye vitu vingapi? Vitatu: tafsiri, hadithi na nini? Na fiqhi. Tufahamiane vizuri. Haya ameeleza Imam Ibn Hajar katika Fath al-Bari katika juzu ya kwanza sahifa ya 140. Kwa hivyo tutakomea hapa. Tunajifunza kwamba msingi wa nne ni msingi kwamba dini yetu ya Kiislamu katika upande wa imani, upande wa ibada na upande wa kuamiliana sisi, sawa sawa, umejengeka katika jambo gani? Imani yetu, itikadi yetu, sawa sawa, ibada zetu, kuamiliana kwetu, kuoleana, kufanyiana biashara, kuajiriana, vimejengeka katika msingi gani? Kitabu cha Allah na sunna ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kitabu cha Allah na sunna ya Mtume, na yale walioshikamana kwayo wakakubaliana, wema wetu waliotangulia, kunako masahaba na tabi'i na waliowafuatia baada yao, sawa sawa. Jambo ambalo hiyo elimu ya kitabu na sunna, sawa sawa, msingi wake ni elimu ya kisheria. Msingi wake ni elimu gani? Elimu ya kisheria. Ilipokuwa msingi wake ni elimu ya kisheria na sio rai za watu wala sio matamanio ya watu wala sio kauli za watu, bali ni maneno amesema Allah, amesema Mtume, na wale wanawachuoni wa tafsiri watuambia alisema Ibn Abbas, amesema Mtume, amesema Abu Huraira, amesema Mtume, amesema fulani. Tunarudishwa wapi? Kwenye aya au kwenye nini? Kwenye hadithi, sawa sawa. Kwa kurejea kwa wanawachuoni ni msingi katika misingi yetu ya dini. Tukitofautiana katika biashara zetu, tumefanyiana khiana, tunaenda wapi? Mahakamani? Tuenda kwa shekhe, anajua dini kuliko sisi. Shekhe, mimi huyu bwana nilimpa mtaji, na huyu bwana tukakubaliana moja mbili tatu, amefanya hivi. Umefanya khiana kwa ndugu yako, rejesha. Kwa sababu gani? Siku moja wakati wa Mtume litokea moja mbili tatu, hawakusopeni hadithi, anakupeni aya, sawa sawa. Kwa mnapewa marejeo kutoka kwenye elimu ya kisheria kwa yule shekhe mlokuenda kwake, kwa sababu amekuzidini katika ufahamu wa dini ya Allah tabaraka wa taala. Al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema al-ilmu ma kana fihi al-ilmu qala Allah qala ar-rasul qala as-sahaba. Sababu Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibn al-Qayyim anasema al-ilmu, elimu ukiisoma, qala Allah, ukute maneno amesema Allah, qala ar-rasulu, amesema Mtume, qala as-sahaba, amesema sahaba. Elimu, misingi ya elimu iko mingapi? Amesema Allah, amesema Mtume, amesema sahaba. Mfano wa hili al-Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullah ta'ala katika zama zake ilivuma itikadi isiyokuwa sahihi, itikadi chafu kwamba Qur'ani ni kiumbe, na watu wakalazimishwa waseme Qur'ani kuwa nini? Ni kiumbe, na waitakidi hivyo. Waoga wakakubali, watu wakafungwa, watu wakapigwa, akakamatwa Imam Ahmad, katiwa minyororo, akapelekwa jela. Aulizwa Qur'ani nini? Sema Qur'ani kalamullah, Qur'ani maneno ya Allah. Ambia Qur'ani makhluk, ambia al-Qur'anu kalamullah. Akapigwa bakora, kaadhibiwa, akateswa, akafungwa jela kwa muda mrefu sana. Siku ametolewa Imam Ahmad apelekwa mahakama ahukumiwe na kudhalilishwa. Sasa atolewa jela mbele ya halaiki ya watu waliohudhuria katika baraza lile la mfalme, anaulizwa Imam Ahmad, Qur'ani ni kalamu Allah, ni makhluk? Ambia, kabla sijajibu swali, kwanza naombeni mnipe maji ya kutawadha, kwa sababu nina miaka mimi sijui maji, na swali kwa kutayamam miaka sio siku mbili wala mwezi mmoja. Kwa nipewe maji nikoge nijitoharishe niwe msafi, alafu tuzungumze. Mwezi kuzungumza na mimi nina miaka sijagusa maji kwenye mwili wangu. Akapelekwa, akakoga, akafunguliwa minyororo, akatawadha, akaswali rakaa zake mbili, akarudi kwenye baraza. Yule mzushi ambaye ni mwanachuoni wa kisufi wa kizushi anayetangaza itikadi chafu kwamba Qur'ani ni kiumbe yuko pale, ni Imam Ahmad yuko hapa. Mfalme amwambia, haya tueleze. Ambia, so mimi nianze kueleza? Huyo aliyeleta itikadi hii ndo aanze kueleza, mimi nimuulize yeye. Haya, muulize, maana mfalme ndo yuko pale. Akamuuliza yule bwana, itikadi hii kwamba Qur'ani ni kiumbe ameizungumza Allah kwenye kitabu chake? Akasema la. Alikuja kuitangaza Mtume sallallahu alayhi wasallam? Akasema la. Abu Bakar aliwaambia watu waitakidi kwamba Qur'ani ni kiumbe? Akasema la. Omar aliwaambia watu waitakidi kuwa Qur'ani ni kiumbe? Akasema la. Uthman aliwaambia watu waitakidi kuwa Qur'ani ni kiumbe? Akasema la. Ali aliwaambia watu waitakidi kuwa Qur'ani ni kiumbe? Akasema la. Imam Ahmad akamwambia, jambo hakulisema Mtume, Abu Bakar, Omar, Uthman na Ali, walisema wewe? Ikiwa walijua wakakaa kimya, na wewe ya kutosha ujue na ukae kimya. Ikiwa hawakujua, Mtume hakujua kama Qur'ani ni kiumbe, Abu Bakari hakujua, Omari hakujua, Uthmani hakujua, Ali hakujua, wajua wewe? Yawezekana? Yule mfalme akaweka mkono mdogo, yaani ni swali kigongo, alijibiki wala hana maelezo. Na ndo akaachiwa huru Imam Ahmad. Na jamaa hajasema hata neno moja. Utasema nini sasa? Zaidi ya la? La. Manake ukisema ndio, waambie watu, waambie. Wapi Mtume aliwaambia watu Qur'ani kiumbe? Wapi Bakar aliwaambia watu Qur'ani kiumbe? Na wewe kamuulize shekhi wako. Hii hitima, hii hitima tunayopigizana kelele hii na ubwabwa tunaokula hapa, alianza Mtume kulifanya hili? Akikwambia ndio, mwambie nionyeshe. Nitakuonyesha hadithi moja huwa wanaipenda wao, kwamba Mtume alikuwa akichinja mbuzi, amwambia Aisha, chukua hii nyama mpelekee fulani rafiki yake Khadija. Haya, unaona hapa bwana, kachinja mbuzi kamkumbuka rafiki yake na nani? Na Khadija. Khadija siisha kufa, lakini rafiki yake Khadija si yuko hai, kampelekea nyama. Na wewe umempelekea, umemwita aje kula? Na kabla hajala ulimpa kazi gani? Ashike juzu, au sio hivyo? Maana kumbe hichi kichakula kina kazi yake hichi. Hukili mpaka usome Qur'ani kwanza. Na kama nyote hamjui mtakila mpaka mkamtafute anayejua. Au mliwahi kuona hitima watu wamekula kabla hawajasoma Qur'ani? Wasema tutamaliza mambo yote kesho na kufunika msiba wetu. Maufunika vipi wazee? Mbona tudanganyana? Kwa hiyo kesho kila kitu, mkija ile kesho kila kitu zagawiwa juzu, kila mmoja ashika kipande chake cha juzu. Kelele, na hamna thawabu hata moja. Kimaliza pale jamaa yachukua ubani atie maubani mengi kweli kweli, manake ndio iende haraka haraka hiyo kwa Allah. Ila hadhrati habibina Muhammad wa sayyidina Muhammad Mustafa al-Fatiha. Moto unakwenda, moshi unapaa juu. Anasema na dua zinafanya. Ah, Sheikh anza bana. Tajajina Abubakari Musa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma hamna ghamaghfira wala hamna rahma. Al-Imam Shafi asema nyinyi hampati wala mnempelekea pewi. Na kiupuzi mtupu huo. Na nyinyi wasema nyinyi mashafi. Nyinyi mashafi wa wapi? Sisi ndio mashafi. Tusiosoma. Kwa sababu Shafi mpaka amekufa hajasoma. Nyinyi mwasoma kupata nani? Ukiwafikisha hapo akwambia ah, unajua sisi bwana wale maimamu wote wanne tuko nao. Kwa tukimuona huyu kaenda huku tumshika huyu. Tukimuona huyu kaenda huku tunamshika huyu. Tukimuona huyu akaenda huku tumshika huyu. Ah, kwa hiyo kumbe nyie hamna imamu mmoja eh? Nyie mwangalia matamanio nafsi yenu. Kila aliyekosea ndio mwamkimbilia pale pale kwenye makosa yake. Asema Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah, kubha liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Ubaya ulioje kwa yule mtu ambaye kaiweka Qur'an na Sunna nyuma ya mgongo wake akitoa dalili anasema akasema akhtalu. Manake badala ya kusema qala Allah au qala Rasul sima akasema fulani. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo dini yetu sisi na muamala yetu sisi tutaamiliana kwa mujibu wa kitabu cha Allah na Sunna ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.